Epilog. Muž se pomalu probíral ze svého transu a jen matně si začínal být vědom, kdo a kde je. Téměř mechanickým pohybem si sejmul sluchátka a promnul si spánky. Hlava ho bolela, div se mu nerozkočila. Nějakou dobu se kolem sebe rozhlížel po řídicím modulu, jako by nebyl schopen uvěřit, že se doopravdy nachází na hlídkové lodi, ve své vlastní laboratoři a ne někde tam dole na povrchu Lilith. Konečně se mu podařilo alespoň trochu se vzpamatovat. Počítači, slyším, ozval se klidný mužský hlas. Máš teď prvotní data i informace, které byly předány mým prostřednictvím, prohlásil muž. Nějaké závěry. Poprvé bylo potvrzeno spojení mezi mimozemšťany a vládci diamantu, odpověděl počítač. Kromě toho mám obrovskou spoustu dat, která kladou víc nových otázek, než kolik jich vysvětlují. Zatím toho ještě nemáme dost, dorazilo ale ještě jedno hlášení. Chtěl bych také podotknout, pane, že Marek Cregan věděl pouze o celu Tremonovi, což by mohlo znamenat, že ty ostatní tři z ničeho nepodezřívají. To je alespoň něco, připustil muž rozmrzele. Říkáš, že máme ještě jedno hlášení. Ano, pane. Z Kerbera. Vzhledem ke zvláštní povaze tamnějších Vardenových buněk jsme nemohli zařídit spojení prostřednictvím organické vysílačky, vložili jsme ale příslušnému agentovi do mysli povel, aby podal hlášení, jakmile toho bude schopen a pak na to sám zapomněl. Je to technologická civilizace, pane, takže to bylo možné. Domnívám se, že máme kompletní zprávu. Chcete, abych vám ji hned teď přehrál? Ano. Ne. Vykřikl muž trochu rozmrzele. Dej mi prosím tě trochu času. Pokud vás bolí hlava a jste pochopitelně unavený, pane, mohu vám poskytnout potřebné stimulanty v okénku číslo 2. Přikývl. No prosím, tak jsem s nimi. Stejně mě ale nech chvíli na pokoji. Nemohl počítači vysvětlovat, že nezáleží na tom, jak ho bolí hlava, že nezáleží ani na tom, jak je unavený, že nic z toho není důležité. To, co mu dělalo starosti, mělo nesrovnatelně hlubší kořeny a bylo mnohem znepokojivější. Celé Tremone, přemýšlel v duchu, si doopravdy stejný člověk jako já. Byl bych udělal to též, co ty, byl bych si počínal stejně jako ty. Proč mi připadáš úplně cizí, celé Tremone? Nejsi snad moje dvojče. Neměl dobrý pocit, i když ne tak intenzivní, ani z toho, jak Marek Cregan líčil konfederaci a jaký na ní měl názor. Uvažovat takovým způsobem bylo naprosto nemyslitelné. Kdyby měl pravdu, změnilo by se všechno v lež, v trapný vtip. A s tím se nemohl smířit. Přesvědčoval však sám sebe, že snad jde jen o náhodnou anomálii. Tělo celá Tremona, jeho hormony nebo co to bylo, zatemnily jeho mysl. Určitě to tak bylo. Náhle pocítil, že místo, aby se hlášení z Kerbera bál, nutně se s ním potřebuje seznámit. Musel vědět, co v něm je. Byl cel Tremon pouhou anomálií, nebo v něm doopravdy poznával sám sebe. Pokud ano, byl schopen čelit tomu cizinci, kterého uvidí ve čtyřech zrcadlech. Pohodlně se rozvalil ve svém křesle a trochu se napil. Tak dobrá, povzdechl konečně. Pusť mi Kerbera. Rozumím, potvrdil počítač. Záznamové zařízení zapnuto. Pokud si ale mohu dovolit poznamenat, pane, nesmírně by pomohlo, kdybyste si nasadil sluchátka. Znovu si povzdechl, zdvihl tu křehkou čelenku, nasadil si ji na hlavu, upravil tak, aby seděla co nejpohodlněji. Uvelebil se v křesle a přemýšlel o tom, proč se mu asi tak třesou ruce. Ach, zrcadlo v mysli mé, což bych ti lhal.